Vivirán dúas guerras a maiores, a confrontación fronte ao tempo. Cristais e cousas polo común brillantes, mesmo certo tocado azul entre mentes. Non é nada fácil seguir vivo da escea. Non terá irmáns, nin pai, nin nai que coiden del. E si, unha camada de 13 curmáns, fillos da aurora e o erimensor. Acaso, a cultura permitirá decir orfo. Como calquera de nós, ate o proceso de individuación. Pero será unha torcedura máis a que o leve fora de sí. Sei que foi así. E por iso terá unha certa idea de comunidade ligada á escritura do abdomen, o abdomen e iso abdomen, sí. Como superficie libre para de bendita escritura, inscrita na historia como se fose un dispensario de morfina, como se por mor do tempo para o café un discurso interrumpido, o principal, el argumental para a partida. E por iso será unha certa idea de comunidade ligada á escritura do abdomen. O abdomen, iso sí, como superficie libre para de bendita escritura inscrita na historia, como se fose un dispensario de morfina.